Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young împreună cu voi și, desigur, Jonesy in the Mix. Am pregătit și astăzi 3 ore de super hituri și de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, puțin mai încolo. Dar și, desigur, mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits și, în plus, hituri mixate fără publicitate. La Kiss FM asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss in the mix.

in the mix înainte de a lua primele mesaje ale serii care vin la 0722 206020. Nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România. Acolo ai aplicația Top Secret, unde poți câștiga o vacanță în jurul lumii. Hai să vezi o grămadă de agenți vedete care lucrează pentru tine pe facebook.com/KissFM România, dar și pe site pe kissfm.ro avem Top Secret sau Top Secret. Multă baftă în câștigarea vacanței. Intră acolo și te loghezi cu contul tău de Facebook. Câteva SMS-uri avem așa pentru cel mai tare tată din lume, dedic toate piesele serii, semnează Larry. Hello Kiss FM, unde deghis pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru Kiss Kiss in the Mix, pentru Mirabela și Adina, să lase glumele deoparte și la Kiss FM ascult doar hituri, zice Ionuț din Petroșani. Mixul continuă cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Avem Rihanna și Calvin Harris, We Found Love și Alessia Ale Kumaie la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

Kiss in the mix cu DJ Young și John C. la Kiss FM. Potul Kiss Cash a ajuns la 500 de euro. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 500 de euro. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100. Un singur SMS în care scrieți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Iar dacă vă sunăm în direct, trebuie să ne spuneți numele piesei difuzate înaintea concursului. În weekend, super petreceri! Avem Kiss Kiss in the mix party sâmbătă aceasta. DJ Young împreună cu voi. Am să fiu în Club Scena din Galați. Ne vedem acolo la Kiss Kiss in the Mix Party. În 10 minute avem dedicațiile pe facebook.com/KissFM România, timp în care Jamie Woon și Loaded T vin cu două super piese. La Kiss FM asculți doar hituri. We'll be right back.

Kiss Kiss in the Mix. Avem foarte multe mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Foarte multe mesaje de la mulți ani pentru Kiss FM, pentru că astăzi împlinim 9 ani de existență. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru mesajele voastre de susținere și de la mulți ani și, desigur, pentru toate mesajele pe care le-am primit eu. Trebuie să vă spun ca în fiecare an că mă mândresc foarte tare să fie și ziua mea de ziua Kiss FM. Dar mergem mai departe, desigur, mesajele voastre sunt acum importante. Alexandru, pentru clasa 10-a, A de la Turceni și toți prietenii mei. Nicu, avicultor, să fie pentru toți vitezomanii care au în dotare azotat. Și pentru 5C și 6B de la 52, Cai vers pe pereți, zice Rareș Păunescu. Dar și Adam Irinel pentru toți tinerii care știu să se distreze bine. După pauză ne întâlnim cu o piesă nouă, un proiect foarte tare, un proiect nou, nouț, Zao și Ada, Bani din Cer, Usher și Lil Jon imediat cu Yeah, dar și Alex Velea vinim doi. Mai departe cu voi, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate ora aceasta la Kiss Kiss in the Mix. Înainte de a continua mixul, nu uitați de super concertul Voltage Live, care se întâmplă pe facebook.com/KissFM România, joi seara 8 noiembrie. Mai multe detalii găsiți chiar acolo pe facebook.com/KissFM România, super concert cu Voltage joi. Continuăm mixul cu Zao și Ada, Bani din Cer, un proiect foarte nou și foarte tare. Usher, Lil Jon și Ludacris imediat vin cu o super piesă, Yeah, dar Alex Velea încheie ora cu minim 2. Mai departe cu voi, DJ Young și John C. la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. De nimic, să zbor peste ocean, să pun bani pe bani doar pentru că fac colecție, mergând în toată lumea fără nicio direcție. Dar știu că și tu te gândești la fel, când nu bate vânt afară, dar bate în portofel. Și-ți vin fel de fel de filme fără griji, când vrei să visezi cu ochii deschiși. Când vrei să visezi cu ochii deschiși. Vrei să visezi cu ochii deschiși. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. should know how it feels. Hey, I saw the shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. You think that she knew me? Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, yeah. Uma me laica, uma nudismo, inima pe foc, ciuarușca pe frisbee, pui sa genul în chimie. Și apoi intrăm în ora a doua, adică în următoarele 40 de minute non-stop hits. Vin în câteva clipe. Până atunci să nu uităm că în weekend avem super petreceri. Partidul Kiss FM vineri cu Olix și Dan Fințescu în Club Mondo din Pitești. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Divino Glam Club Galați. Super nebunie în weekend. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. FM is back. You know now. Kiss Kiss in the mix with DJ Young și Josie. I'm running out. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Yo, back to the mix, back to the party. Kiss, kiss in the mix. Ora a doua de astăzi, adică alte 40 de minute non-stop hits încep chiar acum. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Nu ai hituri mixate și dedicații peste 10 minute. 0722 20 60 20. Dar și facebook.com/kissfmromania, locul în care, pe lângă dedicații și posturi interesante, se întâmplă o mulțime de lucruri, concerte și concursuri. Avem acolo Top Secret, unde tu poți câștiga o excursie în jurul lumii, dar și concert Voltaj în direct joi noapte. Hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

Kiss Kiss in the Mix, super petrecere mixată și dedicații. 0722 20 60 20. Sunt o grămadă, dar nu putem să luăm decât câteva dintre ele. E normal, nu? Pentru cel mai bun soț, Vasile, zis broscarul. Cu dragoste, soția Mariana. Hello, vreau dedicat pentru iubitul meu din Poiana, Bukin Caransebeș, cu melodia Sexy Sexy Bom Bom. Semnează Bianca din București. Hello, sunt Ana, vreau și eu melodia lui Alex Breed pentru mama și tata care încheie căsătoria sâmbătă. Vă pup și soține tot așa. Mulțumim! Mixul continuă cu Like Chocolate și Alex Mica, o piesă pe care ne-ați cerut-o. Maria Maria, Jo, Luca și Marcelo, Ciuciacea. Și imediat avem Crush cu Alexandra, Where is the Love. DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, cúrame tu amor.

Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jones in the Mix. Peste 10 minute ne ocupăm de mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România. Acolo chiar pe wall se află postarea oficială pentru Daddy Kiss-uri. Le lăsați sub formă de comenturi și ne ocupăm de câteva dintre ele în câteva clipe. Și tot pe facebook.com/KissFM România, dar și pe site-ul KissFM.ro găsești nebunia cu Top Secret, unde poți câștiga o vacanță în jurul lumii. Ai să vezi acolo o mulțime de agenți, vedete, la costum și ochelari de soare. Arată foarte bine, foarte cool. Top Secret pe facebook.com/KissFM România. Multă baftă! Până vin mesajele de pe Facebook, avem Adele, Someone Like You, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile, dar și noua piesă Analesco. Ia-mă! La Kiss FM asculți doar hituri! încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. For love, fighting for a better life to reborn. Yo, Kiss Kiss in the Mix și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea pentru dedichisuri. Alegem câteva comentarii de ale voastre, adică, de fapt, câteva mesaje. Ia-ți cum sună asta. Un dedichis de la Gigi din Chicago pentru toți prietenii care muncesc acum și un drum bun la toți truckerii de la Eagle Express și pentru toți prietenii din Peresecina. Nu la Ionuț, pentru colegii care participă la Miss and Mister au șansă ceava cu mesajul baftă și să câștige cel mai bun. De la Dora pentru toate colegele ei de handball Club Extrem. După scurtă pauză vin încă 3 piese in the mix, iar apoi piesa Non-House de la NoFX. Ne întâlnim cu Ina, Radio Killer și Smiley. Pe Facebook găsiți aplicația Top Secret, în care vedetele agenți lucrează pentru tine, pentru ca tu să poți câștiga o excursie în jurul lumii. Și tot pe Facebook, super concert Voltage Live, joi seara în direct. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hit cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă sâmbătă în club Scena din Galați. DJ Young va fi acolo cu voi. Ne vedem la Kiss Kiss in the Mix Party. Înainte de nouă fix avem Ina, tu și eu, Radio Killer, piesă nouă, Is It Love Out There și Smiley, Dead Man Walking. La Kiss FM asculți doar hituri.

din partea părinților. Să ne vedem cu bine acasă, te așteptăm în weekend. Începem ora cu alte super hituri in the mix. 50 de minute non-stop hits de acum încolo până la finalul orei. Corina, A Ta, piesă nouă de la Florida, I Cry. Dar și una mai veche de la Narcotic Sound și Mateo cu Christian D, Mamacita. Kiss Kiss in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Ma sonnata, ma sonnata, ma sonnata.

que sinto o beijo, o coração perdi color. Oh, isso é meu amor. Yo, original sound vibe. Pump it up, yo, my vibes. Oh, gostou de tu. Oh, gostou desse amor. Tu sabor. Oh, gostou de tu. Oh, gostou de amor. De amor. Oh, gostou de tu. Oh, gostou desse amor. Tu sabor. Gostou de tu, oh, gostou de amor, quero uma mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor, gosto de você, me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quero uma mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Yo, moment up, yo. Oh, isso é meu amor. Oh, în cele 50 de minute, non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix. E început de săptămână, dar în weekend, desigur, există alte super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu vineri în Club Mondo din Pitești, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct după miezul nopții pe Kiss FM din Divino Glam Club Galați. Super petreceri în weekend, puțin mai încolo aflăm și de Kiss Kiss in the Mix Party. Până atunci, continuăm mixul cu Grasul XXL, Lala Song, David Guetta și Chris Brown imediat, I Can Only Imagine, dar și Michel Telu, Ice Cipego, DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Prea mult house,

thanks, I ride it and gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Suntem mai departe în cele 50 de minute non-stop hits. Avem mesaje, alte delichisuri chiar acum din partea Nicoletei pentru marea ei dragoste, Cătălin. Te iubesc mult de tot și îți dedic piesa din vara lui 2012, DJ Young deasupra tuturor. Vine imediat și piesa, până atunci mai avem așa, de la Sandra pentru Rahela. Abia aștept să ne vedem peste două zile, o să stau mai mult cu tine. Dar până atunci ascultă Kiss FM că am să-ți dau mesaje. Și de la Narcis din Iași pentru mama lui, Nelly, la mulți ani și tot ce-ți dorești, sănătate și multe, multe bucurii. Cum ziceam, avem DJ Young deasupra tuturor. Imediat Andreea Bonică, Cugiu și Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare.

mega petrecere acolo până dimineață. Hai să continuăm mixul cu Ami Trumpet Lights, Plain Wind și Ina, India. Și cea mai recentă piesă, George Hora, Vreau să-mi dai like. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Pasando mi amor.

ascultam la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor la Kiss FM. Veți fi cu el, ca de obicei, timp de 2 ore până în miezul nopții. Ne auzim mâine seară de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. Vă doresc o seară bestială și mai departe multă baftă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Pe mâine, bye bye, la Kiss FM asculți doar hituri.